حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ اساتذہ کو طلبہ کی کس طرح اصلاح کرنی چاہیے کہ اصلاح بھی ہو جائے اور دل آزاری بھی نہ ہو. اگر استاد اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کا باطن اس قدر روشن ہو جائے گا کہ اس کے فیوز و برکات جو ہیں وہ طلباء کے قلوب پر فائز ہوں گے اللہ عز و جل. تو اس لیے طالب علم کی اصلاح کو ہی مطمح نظر نہ بنائے بلکہ استاد کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کو بھی پیش نظر رکھے. جیسا کہ سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے کہ ایک واعظ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں آپ مقرر کو مبلغ کو کہ ایسے مبلغ کی مذمت کی آپ نے کہ جب اس کو کوئی حکمت کی بات پتا چلتی ہے کوئی نایاب سی روایت اور حکایت معلوم ہو جاتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. وہ اس لیے خوش نہیں ہوتا کہ اب میں اس کی روشنی میں اپنی اصلاح کروں گا اور اپنی بہترین صورت بنائے بلکہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ یار یہ بہت اچھا نقطہ مل گیا میں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کروں گا تو لوگ بہت خوش ہوں گے لوگ بہت متاثر ہوں گے اور بڑا امپریشن پڑے گا. واقعی وہ ایسے مبلغین مقررین واعظین کی اس دور میں تو چندہ کمی نہیں بلکہ مطالعہ کیا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ لوگوں میں بیان کیا جائے. اپنی اصلاح کے لیے ہم میں سے کون بیان کرتا ہے کہ میری اصلاح ہو جائے تو اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں. اب یہ کہ صرف لوگوں کی اصلاح کرتا پھرے اور اپنے آپ کو فراموش کر دے تو یہ تو بڑی محرومی کی بات ہے بڑی بدنصیبی ہے. جیسا کہ وہ ایک روایت ہے کہ ایک عالم جہنم میں چکی پیس رہا ہوگا ہاتھوں سے اپنے اہل جنت دیکھ کر اس کو کہیں گے آپ یہاں کہاں جہنم میں ہم تو آپ کی باتیں سن کر آپ کے بیانات سن کر عمل کر کے جنت میں آ گئے. تو وہ حسرت سے کہے گا کہ واقعی آپ حضرات نے تو میری باتیں سن کر عملی جامہ پہنایا اور جنت حاصل کر لی. افسوس کہ میں آپ لوگوں کو تو بتاتا رہا مگر خود عمل میں نے نہیں کیا اور اپنی بے عملی کے باعث مجھے دوزخ میں ڈال دیا گیا. تو اسی لیے میں عرض کیا کہ اگر استاد اپنی اصلاح کر لے گا اس کا باطن جب روشن ہوگا اس کی روشنی سے طلباء انشاءاللہ ضرور بز ضرور روشن ہو جائیں گے. اور یہ حقیقت بھی جب استاد باخلاق ہو خائفین میں سے ہو عشاق میں سے ہو اس کے فرق ہمیں دیکھیں تو اس لیے میں عرض کروں گا اپنے اساتذہ کرام سے بھی سائیں بھائیوں سے کہ مہربانی کر کے خود کو فراموش نہ فرمایا کریں بلکہ صحیح نصیب کے پہلے خود عمل کریں اور پھر طلباء کو بتائیں تو انشاءاللہ اس کے اندر خود ہی وہ ایک ایسی روحانیت پیدا ہوگی کہ طالب علم کو قبول کرتے بنے. بلکہ مزہ تو اس میں ہوگا کہ طالب علم دیکھ دیکھ کر با عمل بنتا چلا جائے گا کہ میرے استاد صاحب یوں کر رہے ہیں تو مجھے بھی یوں کرنا چاہیے استاد صاحب یوں کرتے ہیں مجھے بھی یوں کرنا چاہیے. تو اگر اصلاح کا یہ نسخہ سارے اپنا لیں تو مدینہ مدینہ لیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب طلباء معاذ اللہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ اساتذہ بے عمل ہیں اس لیے ہماری اصلاح نہیں ہوتی. نہ نہ نہ ایسا نہیں ہے. ایسے تو بہت سارے صحابہ کرام ہوئے کہ جن کے والد جو تھے والدین کفار تھے لیکن وہ صحابہ تو صحابہ ہوتے ہیں ہر صحابی کا تو جنتی ہوتا ہے. تو ماں باپ تو پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے لیکن ان کے ماں باپ تو کفار تھے ان کی تربیت تو وہ نہیں کر پائے لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم نے ان کو کہاں کے کہاں پہنچا دیا. تو اس لیے معاذ اللہ اپنے استاد پر تنقید نہ کی جائے. میں نے تو ایک اجتماعی طور پر سمجھانے کا ایک مدنی پھول عرض کیا کہ استاد بھی اپنی اصلاح کے لیے کوشاں رہے اور شاگرد بھی اپنی اصلاح کے لیے سعی کرتا رہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.